জ্বলাই দে জ্বলাই দে চাকিটি জ্বলাই দে জ্বলাই দে জ্বলাই দে চাকিটি জ্বলাই দে ও মইনা ও মাছে নুমাৰিবলৈ যাওঁ মোৰ মইনা ঐ মাছে নুমাৰিবলৈ যাওঁ গৰৈ পুঠি চেঙেলি কি জালি পাওঁ বৰালি চেপাতি পাতি আহোঁ দেচোন হাতত সোঁজনি ঘৰ বাৰিষা নামিলে মেঘেনো গৰজিলে ঘৰ বাৰিষা নামিলে মেঘেনো গৰজিলে অ মইনা ঐ মাছে নুমাৰিবলৈ যাওঁ মোৰ মইনা ঐ মাছে নুমাৰিবলৈ যাওঁ মেঘেনো গৰজিলে বৰ বাৰিষা নামিলে মেঘেনো গৰজিলে অ মইনা ঐ মাছে নুমাৰিবলৈ যাওঁ মোৰ মইনা ঐ মাছে নুমাৰিবলৈ যাওঁ